Andana butama na moni na notemo Karakuna suri Pona chumani Mobali mobimba Akipaba la tero Presence tata Echani nécessaire Ambiance kangi E kangi e misoe Nakona ye Akipaka tengo ya Banana ndako Zote komi ko changer Ngai pe mbongo teo Bebe de fils ngai mwa mbongo Bana bakoma basembage Basusona pasi basusona visembo Bebe de fils ngai mwa mbongo Mosani bana Doko bala kinga pote Omoni sangai pasi Pongo kimanga yo Tumani otiki ngai na pasi Oko regrete atandele Oko sambala miso aleta Oko suka sera makalae chéri papa ya banana kai sous cet ndinzoto o chéri mawe kanginga ye na leli zote sambwenga a na kupa papa tumana tikinga ina bwale o papa banana nda ko seva tuna pa wapi papa tumari songa chéri papa ya banana nga mawe sali Mawe salinga